الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، إني واجه الله تبارك وتعالى لبزان وإسلام، nawausieni bila kusahau nafsi yangu kunako kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ndo akiba pekee itakayomsaidia mtu kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bali Allah ametutaka tuweke akiba ya uchamungu, kwa sababu uchamungu ndo utakao tusaidia kesho mbele ya Allah. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, fanyeni akiba, wekeni akiba itakayo kusaidieni kesho, bebeni akiba. Akiba iliyokuwa bora anayostahili kuibeba kila mtu kuondoka nayo katika huu ulimwengu ni kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Islam, sisi ni ndugu zenu. Mimi mzungumzaji Abu Abdurrahman Shafi Mahdi, tuko katika mji huu katika markazi al-Imam Yahya ibn Ma'in pale Nyasaka Msumbiji mwishoni karibia na PPF. Lengo kubwa la sisi kuwatembeleeni nini na kuzungumza na nini ni kutokana na hali halisi ya Uislamu na Waislamu katika zama tulizonazo. Waislamu waliokuwa wengi, kwa masikitiko makubwa, na wao pia wamesahau kwa nini wako katika hii dunia, jambo ambalo hatulishangai kwa wasiokuwa Waislamu. Ama kwa Muislamu ambaye ana umri hata wa mwaka mmoja ndani ya Uislamu, kupoteza wakati wake na umri wake na kujishughulisha na mambo mbalimbali katika dunia hii na kasahau ni kwa nini yuko kwenye dunia hii, ni jambo ambalo linasikitisha, ni jambo ambalo linatia huzuni. Kutokana na hali hiyo, basi tukaonelea kwamba tutumie fursa hii kuwatembelea ndugu zetu Waislamu ndani ya maeneo haya, ndani ya msikiti huu, kwa lengo la kukumbushana na kuzinduana, hasa hasa kwa hali tuliyokuwa nayo Waislamu. Vifo ni vimekithiri vya ghafla, wenzetu wanakufa na tunazika watu asubuhi na jioni, wakubwa kwa wadogo, makundi kwa makundi, moja moja, wanawake kwa wanaume, watu wetu wa karibu na wambali. Lakini lengo na kinachosikitisha kikubwa si kufa, ni mazingira wanayokufa watu wengi, hasa hasa Waislamu. Sasa ni muhimu sana kukumbushana kwamba unapokuja wewe uko duniani kwa sababu gani? Lazima Muislamu wewe unajiuliza swali hili kwamba wewe umetoka wapi mpaka leo upo katika hii dunia, na ni wapi unakwenda, na umejiandaje na safari ambayo hautorudi tena katika dunia hii. Ukivuta taswira kwamba mimi nimetoka katika mazingira ambayo ni magumu, isingekuwa kudura ya Allah usingeweza kufika hapa ulipo. Lakini pia ukiangalia ulipo, hujui imebakisha muda gani. Safari iliyobaki mbele yako ni ndefu. Sasa lazima ujiulize, kwa nini niko duniani? Bila shaka jibu itakalokuja kwamba uko duniani kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kila aliyeko duniani humu yuko kwa ajili ya dini, yuko kwa ajili ya Uislamu, yuko kwa ajili ya dini. Na kikubwa atakachoulizwa mbele ya Allah ni kuhusu dini yake. Mengine yote hataulizwa, ataulizwa kuhusu dini. Sasa Muislamu anapoondoka katika hii dunia bila kuwa na hiyo dini, basi fahamu kwamba ameondoka katika mazingira ambayo sio mazuri, ni ya kusikitisha. Na Allah ametuambia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife, msitoke katika dunia hii isipokuwa nyinyi ni Waislamu. Ng'ang'anieni Uislamu wenu mpaka muondoke nao katika hii dunia, kwa sababu mmekuja duniani kwa ajili ya Uislamu. Umri uliopewa ni kwa ajili ya Uislamu. Afya ulionayo ni kwa ajili ya Uislamu wako. Familia ulionayo, yote kile ulicho nacho kikusaidie kuupata Uislamu wako halisi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na uhakishe unatoka duniani ukiwa na Uislamu wako. Haya ndiyo malengo ya kila kitu tulicho nacho. Sasa ndugu Waislamu, katika mambo ambayo tunatakiwa kuyafahamu, zama tulizonazo ni rahisi sana kutoka duniani bila Uislamu wako, na ni rahisi mno dini yako kuiacha kwa sababu ndogo, kwa sababu fitan na mitihani ni mingi, na shaitani ana njia nyingi za kukutoa katika dini yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo katika Sahih Muslim ya Abi Huraira anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitana kaqita'i al-layli al-mudhlim, fanyeni haraka katika matendo mema, yakimbilieni mambo ya kheri, amali za kheri zikimbilieni. Ukiona sehemu fulani kuna amali ya kheri ikimbilie, kabla hamjafitinika, kabla hamjakumbwa na mitihani mbalimbali. Mitihani hiyo inapokuja inakuwa kana kwamba ni kipande cha usiku wenye giza. Muislamu anamka asubuhi ni muumini, asubuhi kakufuru. Asubuhi anamka na imani, jioni kakufuru. Yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia. Leo hauna cheo, umesimama vizuri kwenye dini yako. Kesho kutwa unapata cheo, dini unaiweka pembeni. Leo hauna mali, uko vizuri kwenye dini yako. Kesho na kesho kutwa Allah anakufungulia. Hiyo inakuwa ni sababu ya kutoka katika dini yako. Leo watoto wako hawana kazi, kesho kutwa wanapata kazi, dini unatoka. Leo mke wako, yani alhasil, sababu za kukushughulisha na dini yako ni nyingi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ni zama ambazo tutatakiwa kukumbushana na kuzinduana kuhusu dini yetu. Ibadallah, yani waja wa Allah tabaraka wa taala, lazima kila mmoja katika sisi atambue kwamba katika hii dunia muda wote ataondoka. Lakini unaondoka na nini? Lazima uandae cha kuondoka nacho na majibu ambayo yatakuokoa wewe na adhabu za kaburini. Sasa katika yale ambayo napenda niagusie jambo la kwanza kabla sijazungumza jambo la pili. Jambo la kwanza, ndani ya wiki hii, kama sio wiki hii au ishaanza au sianza, kuna kitu kinaitwa kombe la dunia. Kombe la dunia ambalo tayari nadhani itakuwa limeanza. liko huko katika mji nchi ya Qatar. Wako waliosafiri wameenda kuangalia hilo kombe la dunia. Wako wengine ambao hawajasafiri, wako hapa hapa lakini kana kwamba wako kule. Wako ambao wameweka azma kubwa na tayari washaweka vitu kwa vya kamari, iwe ikiwa kombe la dunia litakwenda sehemu fulani, nyumba yangu naiweka rehani, naiweka sio rehani, yani naiweka kama kamari. Sasa haya mambo ni katika kupoteza umri. Tunawatahadharisha Waislamu kujishughulisha na upuuzi wa namna hii, kujishughulisha na mambo ambayo yanakula umri wako wewe bila kujua. Leo mpira umekuwa ni kilevi, ni zaidi ya pombe. Leo mpira umewafanya watu wazima kuwa watoto wadogo, watu wenye akili kuwa wenye wazimu. Leo mpaka mambo ya msingi yafanyiki kwa sababu ya mpira. Na alhamdulillah tumeshazungumzia mpira mara nyingi kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. اللجنه الدائمه للافتاء في المملكه العربيه السعوديه كماتي يقدوم يا علماء سعوديه ومهوليزه خصوصيانه na kwenda kuangalia mpira huo hasa hasa huu na waangalia acha kamatio maulama mbalimbali watu kutumia mali zao huu mpira ya ikhwani ndani yake kuna mambo ya haramu mengi sana. Kuna kuvaa nguo ambazo hazina stara kwa wanaume na wanawake. Wanaume wanaacha mapaja yao yako wazi, jambo ambalo ni haramu. Unakaa chini watazama mtu ameweka mapaja hadharani, na ahlul ilmi wamesema paja ni katika uchi ambao hatakiwi mtu kuudhihirisha. Sasa watu wazima wanakaa chini kushuhudia watu 11 uwanjani wamekaa uti. Hilo lipo ni katika hasara za mambo haya. Lakini miongoni mwa uharamu wake ni mchezo ambao hauchungi mipaka ya heshima za watu, michanganyiko ya wanaume na wanawake. Lakini inatosha kuwa ni haramu, kuwa ni kamali. Watu wananunua kitu ambacho hawajui mwisho wake ni upi. Wanatoa fedha kununua kitu ambacho hajui mwisho wake ni upi, kwamba mmenunua nini. Kwa hiyo alhasil, ndugu zangu, mambo haya ni haramu, ni kupoteza umri na ni kupoteza mali, kutumia fedha mahala ambapo sipo. Na tumezuiliwa sisi kutumia pesa vibaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyozuia ibaatul mal, kupoteza mali, kuweka mali mahala ambapo sipo. Kila shilingi uliyonayo utaulizwa mambo mawili: umeipataje na umetumiaje. Leo kuna watu wangapi misikitini kila siku tunakusanya pesa kwa ajili ya mambo ya Uislamu? Wewe unatoa 500 unapeleka kwenye mpira, unachangia na mpira asli nyuma yake kuna Mayahudi ambao wao wanataka kupitisha yao kupitia mchezo huu. Kwa hiyo tunawatahadharisha Waislamu kushuhudia na kushangilia mambo haya ya kipuuzi. Wewe una mambo mengi ya kufanya, usichangie chochote katika mambo haya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ni Waislamu, miongoni mwa majukumu makubwa ambayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amekuja kuyafanya, na hili ndio kubwa ambalo napenda nilizungumzie katika nasaha zangu. Famin a'zam wadha'if allati qama biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa haqqaqaha, miongoni mwa majukumu makubwa ambayo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amekuja kuyasimamia na kuyafanya na kuhakiki majukumu hayo yanasimama sawa sawa, na hakutoka duniani isipokuwa jukumu hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelifanya kama alivyotakiwa kulifanya. هي توحيد الأمة الإسلامية kutengeneza umoja wa umma wa Kiislamu. Hili ni jukumu kubwa alilofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwafanya Waislamu kuwa kitu kimoja, kuunganisha umma huu kuwa ni kitu kimoja. Hili ni katika malengo makubwa na ni katika majukumu makubwa aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuunganisha watu katika huu umma na kuwaunganisha Waislamu kuwa kitu kimoja. Na hakutoka duniani isipokuwa aliacha umma ukiwa ni kitu kimoja, na bali alitahadharisha sababu za migawanyiko ya Waislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha njia ambayo tukiipita sote tutakuwa kitu kimoja. Kwa sababu migawanyiko na farka ni katika magonjwa yanayowatafuna Waislamu katika ulimwengu huu, na ni katika mambo yanayowashughulisha Waislamu katika akili zao. Kila mmoja mwenye ghera na Uislamu, mwenye uwivu na huu Uislamu, akitazama migawanyiko ya Waislamu, bila shaka hisia na ghera ya Waislamu zinampanda. Anafikiria, nini sisi kinatufanya tunagawanyika, wakati Qur'ani ndo hiyo hiyo, mtume wetu ndo yule yule, masahaba ndo wale wale, kwa nini tunagawanyika Waislamu? Kitu gani sisi kinatufanya mpaka tuafikie hapo? Na miongoni mwa madhara ya migawanyiko na mifarka ni nguvu ya Waislamu kudhoofika. Hamwezi kufanya jambo lolote la dini likaleta matunda ikiwa mafarka yamejaa, ikiwa watu wamegawanyika, kila mmoja anafanya lake. Hili ni tatizo hili. Na Waislamu mbalimbali, mashehe mbalimbali wanasimama wanazungumzia tatizo hili. Bali tatizo hili kila mmoja ameliona. Kila Muislamu au amesoma dini, hajasoma, anajua hili ni tatizo lipo katika jamii ya Kiislamu. Waislamu kugawanyika na kuwa na mipasuko na farka, kila Muislamu analiona. Lakini sasa shida ikatokea wapi? Kila mmoja akatafuta sababu ya tatizo hili. Zile sababu, unapokuwa umekosea kufahamu sababu nzuri au sababu iliyopelekea migawanyiko, bila shaka hata tiba itakuwa sio sahihi. Kuna Waislamu wakasema, baadhi ya mashekhe wasema, sisi Waislamu hii mipasuko hii tunayoiona na udhalili tulionao, hii mipasuko ni kwa sababu sisi Waislamu hatupendani, ndio maana tunagawanyika. Wakasema hivyo. Na wengine wakasema, hapana, sisi Waislamu hatujasoma, hatuna taaluma ya dunia, ndio maana tunakuwa hatuna wataalamu. Wataalamu kwa wao ni wale waliosoma dunia, ama wataalamu wa dini wao kwao si wataalamu. Kwa hiyo ndio maana Waislamu tunagawanyika. Na wengine wakasema, sisi Waislamu hatuna uchumi, hatuna hiki. Kila mmoja akasema yake, kwamba haya ndio yanafanya Waislamu wanakuwa madhalili, Waislamu wanakuwa wako chini. Lakini jambo la kuzingatia, jambo la kwanza ni kuwafahamisha Waislamu kwamba Waislamu wanaweza wakawa madhalili, ila dini ya Allah haiwezi kuwa dhalili. Dini ya Allah iko juu. Dini ya Allah iko juu kila siku. Wanaorudi chini ni mimi na wewe. Allah tulinde. Na yeyote atakayeshikamana na dini hii atakuwa juu, kwa sababu dini hii iko juu siku zote. Ukiangalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipokuja na huu Uislamu, alikuta Waislamu wako katika mazingira mabaya. Yani alikuta watu, alikuta jamii, tena wakati huo Uislamu upo, yani alikuta jamii ina mazingira magumu mno. Alikuta watu ni maadui, watu ni maadui, wanachukiana, watu wamegawanyika. Na hali hii Allah tabaraka wa taala ameizungumza ndani ya Qur'an, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم kumbukeni neema ya Allah tabaraka wa taala jieni, wakati nini mlipokuwa ni maadui kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa ni maadui. Mwenye nguvu ndo anatawala sehemu, ukabila, kuuana, vita vya ukabila, vita vya ubaguzi. Ndio mama alikuwa anataka wanawake wanachukuliwa kwa nguvu, wanaridhiwa, watu wanauana. Al-Aus wal-Khazraj, haya makabila mawili ni miongoni mwa makabila yaliyokuwa na uadui mkubwa baina yao. Watu wanazaliwa tumbo moja lakini wanauana, hawaseleshani nini. Hayo yote yalikuwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta jamii ya hali hii. Sasa sikwambii kwenye kuabudu, anakuta watu wanaabudu miti, wengine wanaabudu mawe, wengine wanaabudu makaburi, kila mmoja ana yake. Hali ilikuwa mbaya sana, lakini kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, Allah kaiongoza jamii hiyo kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah kawaunganisha watu hao nyoyo zao kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah ndani ya Qur'ani anatukumbusha kwamba kumbukeni hali ambayo sisi tulikukuteni, mlikuwa nayo hali hiyo. Allah akakutumieni mtume ambaye alikuja kukunusuruni na hali mliokuwa nayo. Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. In kuntum a'daa, wakati nini ni maadui. Fa alafa baina qulubikum, Allah kaunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa nini kwa neema ya Allah ya huyu mtume wenu, basi mkawa ni ndugu. Hili lazima Waislamu walikumbuke. Usimsahau Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kazi aliyoifanya. Aliacha Waislamu wote ni ndugu, wote ni kitu kimoja. Allah alimwaunganisha Waislamu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka mtume ametoka duniani anasema taraktukum ala almahajjati albayda, nimekuacheni katika viwanja vyeupe. Lailuha, usiku wake ni sawasawa na mchana wake, mkiwa katika salama kabisa. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliacha Waislamu wakiwa kitu kimoja. Sasa ndugu zangu, mpaka hapa tunafahamu ya kwamba Allah amewaunganisha Waislamu kupitia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na yeyote anayetaka Waislamu leo hii washikamane, wawe kitu kimoja, ni lazima warejeshe kwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kushikamana ikiwa tumeiacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, abadan huo umoja hauwezi kupatikana. Na ndio maana kila siku ndani ya Qur'ani, katika swala zetu za sunna na faradhi, ndani ya suratul Fatiha tunamuomba Allah dua, ihdina siratal mustaqim, ewe Allah tunakuomba utuongoze katika njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni njia gani wakati wewe ni Muislamu? Ina maana katika Uislamu sahihi, Uislamu ule ule aliyokuja nao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tukisimama ndani ya Uislamu huu tutakuwa kitu kimoja, na anayetaka Waislamu wawe kitu kimoja awaelekeze Waislamu kushikamana na Uislamu sahihi. Kwa ndugu Waislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa kazi kubwa alizozifanya ni wahdatul umma, kuunga umma kuwa ni mmoja, watu kuwa kitu kimoja. Kwa sababu alikuta watu wana itikadi tofauti tofauti, kila mmoja ana mungu wake anaabudu, akawaunga wote kwenye ibada ya kumwabudu Allah mmoja, kwamba mkiwa kitu kimwabudu Allah mmoja mtakuwa kitu kimoja, lakini mkimshirikisha Allah kila mmoja akaabudu kivyake, ndio maana mnauana, kila mmoja anataka kutanguliza mungu wake, hao mungu wa batil. Haya yote mmeyafanya, sio anayeabudu jiwe na huyu anayeabudu mti na yule anayeabudu kaburi, kila mmoja anataka kuonyesha Mungu wake ana nguvu. Mkijalia miungu kuwa ni wengi, hamwezi kufaulu. Watu mwanzoni wakashangaa, wakasema aja'ala al-alihata ilaha wahida. Hivi inakuwaje huyu anajalia miungu yote eti awe mmoja? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, kwamba hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, mtafaulu. Kwa hiyo watu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akahakiki haabudiwi isipokuwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia hafuatwi isipokuwa yeye peke yake, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu wakifuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, mifaraka hii itaisha. Na Qur'ani imetutaka sisi tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndo umoja utakuwepo. Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, wa in tuti'uhu tahtadu, mkimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam mtaongoka. Hata mapenzi yetu sisi yawe kwa sababu yake yeye. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, sema ikiwa nyinyi mnampenda Allah mfuateni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah atakupendeni. Lakini Allah akatuambia, akatuamrisha tuchukue kile anachokileta, alichokileta Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kile alichokuamrisheni, alichokuleteni kichukueni, na kile alichokuzuieni kiacheni. Umoja wenu uko hapa. Sababu ya migawanyiko wa Uislamu ni kumwacha mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Walipomwacha mtume wao katika itikadi zao, wakamwacha mtume wao katika ibada zao, wakamwacha mtume wao katika miamala yao ya ndoa, miamala yao ya biashara, miamala yao ya kilimo, miamala yao ya kuuza na kununua, wakamwacha mtume pembeni katika tabia zao, ndio maana wakapata janga la migawanyiko ya mifaraka. Na ndio maana dawa hii ya haki inawalingania watu warudi kwenye umoja sahihi aliouacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa ndio tutakapofaulu. Na hatuwezi, Waislamu huwezi kuwarudisha kwenye umoja aliokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka waambie hapo walipo sio sahihi. Aliposimama Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio sahihi. Ndio Waislamu. Na kwa maana hiyo ni lazima vikundi vyote katika Uislamu vipigwe vita. Kibaki kikundi kimoja cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu tuliachiwa umoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume wa Allah tabaraka wa taala, iliteremshwa kwake yeye kauli ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema wa anna hadha sirati مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Nataka kila mmoja leo hii akirudi nyumbani kwake ajue sababu ya Waislamu migawanyiko ni ipi. Kila mmoja sababu atambue kupitia aya na hadithi na maneno wanachuoni. Tuso hii aya iko katika suratul an'am. Allah anasema ndani ya Qur'ani wa anna hadha sirati, na kwamba hii ni njia yangu mustaqima. Allah anamwambia mtume wake awaambie watu njia hii njia yangu hii imenyooka. Fattabi'uhu, ifuateni njia yangu. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate vinjia vya pembeni, vinjia vya uchochoro. Fatafarraqa bikum, hivyo vinjia vitakugaweni, vitakutoweni. An sabili, katika njia yangu. Dhalikum waswakum bihi, huo ndo usia wa Mola wenu aliyokuhusieni, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafsiri aya hii kwa maneno na vitendo. Aliwatafsiria maswahaba aya hii kwa maneno na vitendo. Wakati amekaa anatusimulia tafsiri hii Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, khatta lana khattan mustaqima, alituchorea mstari mrefu umenyooka. Mstari mrefu, anawatafsiria aya kwa vitendo. Alichora mstari mbele yake mrefu umenyooka ujapinda. Akasema hadha sirati, huu mstari ulionyoka ndo njia yangu mimi, ndo njia yangu. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ule ule mstari ulionyoka akachora pembezoni mwake vimistari vingine, na kushotoni pia akachora vimistari vingine. Huu mstari wake ukawa katikati, mstari mkubwa. Akasema hivi vimistari akaviita subulun, hivi ni vinjia. Ala kulli sabilin, juu ya kila kinjia mnachokiona, shaitanun, kuna shaitani, yad'u ilayhi, anawalingania watu kwenye kinjia hiki, kwenye hiki kinjia. Kila shaitani ana kinjia chake, na lengo lake ni kuhakikisha anamtoa mtu katika njia yangu hii iliyonyoka. Kisha akaisoma aya hii niliyoisoma, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, hii njia yangu imenyoka, ifuateni, wala msifuate hivi vinjia vya pembeni, hivi vitakugaweni. Aya hii inaashiria wazi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatahadharisha Waislamu waliokuwepo zama zake na watakaokuja baada yake, kwamba baada yake yeye zitazuka njia ndani ya Uislamu, vikundi ndani ya Uislamu. Vikundi hivyo ni kuwamega Waislamu, kuwatoa katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuwamega na kuwatoa Waislamu katika njia ya mtume wao aliyoiacha, aliyonyoka, iliyonyoka. Na ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno anasema, fasunnatu maqrunatun bil jamaa. Sunna, tukisema sunna Waislamu, hiki ni Kiarabu, Kiswahili chake ni njia. As-sunna maana yake ni njia. Tukisema sunna ya mtume twamaanisha njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasa hakuna maana ya kupinga sunna wakati wewe Muislamu. Ina maana ukisema mimi sitaki sunna, maana yake sitaki njia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wewe utakuwa Muislamu namna gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumia sunna nyingi, hata kwenye ndoa alisema an-nikahu min sunnati, ndoa ni katika sunna zangu, ina maana ni katika mienendo yangu. Faman raghiba an sunnati, atakayepuuzia akaiacha njia yangu, falaisa minni, huu si mfuasi wangu mimi. Kwa hiyo tukisema sunna, maana yake njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema sunna, njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, maquruna, imefungamana, imeshikamana na umoja. Penye sunna pana umoja. Lakini kinyume cha sunna ni nini? Ni bid'a. Bid'a ni nini? Ni kila jambo ambalo mtume hakulifanya, wala masahaba wake hawalijui, wala halija, wala halina dalili yoyote, limezushwa tu katika Uislamu, au lilikuwepo jambo hilo ila linatumika katika mfumo ambao haukuwepo zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu Waislamu, ikiwa tunahitaji umoja, lazima Waislamu wabaki na umoja wa asili, nao ni umoja wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. katika hadithi maarufu ya Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwapa nasaha nzito sana masahaba, akatoa mawaidha makali mazito yenye maneno mazito mazito. Masahaba wakasema mpaka sisi tukalia, nyoyo zikaogopa kutokana na mawaidha yale. Tukamwambia ya Rasulullah, kaannaha mawaidhatu muaddi, haya mawaidha ni kama vile ya mtu anayeaga, hatuko na wewe, tunaomba utupe sasa nasaha zilizojifunga, nasaha fupi ambazo tutang'ang'ana nazo mpaka mwisho wa maisha yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyowaambia alisema hivi, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika mambo yalivyo, uhalisia ulivyo, atakayejaliwa kuishi baada yangu mimi katika nini, ataona migawanyiko mingi, ikhtilafu mingi kama tunazoziona leo hii. Dawa yake ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema akawaambia, alaikum bisunnati, nachokunasihini ikiwa migawanyiko itatokea, mafaraka yakatokea, dawa si kwamba mimi ngoja niachane mambo ya dini, leo nakuwa tablighi na ndio tablighi haipo, kesho naambiwa mimi hizbu tahriri na mimi hizbu tahriri hamna, naambiwa hiki kipo, sasa mimi nifanye kwa nibaki kuswali. Si dawa. Wewe umekuja huku duniani kwa ajili ya dini, lazima utafute dini yako sahihi iko wapi, kwa sababu leo dini imechanganya makorokoro mengi. Ukiishi bila kuifuatilia dini yako, inafika hatua shetani anakuchezea, anakwambia achana na mambo ya dini bwana, mambo ya dini yamekuchanganya. Nayo maneno ya watu wengi wazembe ambao hawajui wako duniani kwa ajili ya nini na kulalamikia watu, mashehe mnatuchanganya nini? Mashehe mnatuchanganya, wajua sisi Waislamu hatuwaelewi. Mimi mashehe mtakuwa kwanza motoni. Kwa nini msielewane nini kwanza? Wewe muogope Allah wewe. Kuna hakuna pepo ya shehe wala hakuna pepo ya shehena. Sote tunatafuta pepo. Wewe unayejifanya utaki kufuatilia dini yako unatafuta pepo, na shehe anatafuta pepo. Sote tunatengeneza mashimo yetu ya kaburi. Nani atai, kila mmoja shimo lake liwe salama. Kila mmoja akiingia kaburini humo shimoni, tutauliza maswali yale yale. Wewe ni shehe, wewe ni imamu, ni mamuma, ni muadhini, ni bilali, utaulizwa marabuka kuhusiana mola wako na mtume wako na kuhusu Uislamu wako. Sasa kwa nini unalalamikia shehe? Wewe una haki ya kutafuta dini yako kama unavyotafuta maisha yako. Kama unavyohangaikia tumbo lako, ukahangaikia kichwa chako, ukahangaikia pia yako, unatakiwa uhangaikie dini yako. Kuishi duniani bila dini sawasawa na mfu anayetembea. Lazima uwe dini yako. Sasa una nini kama una dini? Hakuna mtu aliyefilisika kama ambaye hana dini. Wewe filisika kila kitu, lakini usifilisike dini yako. Kafika tu dini hauna, unabaki na maneno ya kizembe, unapanda ndege unaenda kuangalia upuuzi Katari. Dini yako hujawahi kupanda hata baiskeli kwa ajili ya dini. Kwa ajili ya dini yako kwamba nifunge bali niendeshe baiskeli nende msikiti fulani nikasome dini yangu, ama mambo ya ajabu ajabu, unapanda mpaka ndege unaenda. Sasa kwa nini ulete maneno ya kizembe? Mashehe hamjashikamana. Nani alikwambia kwamba lazima shehe ashikamane? Nani alikwambia kwamba shetani shekhe amfiki? Shetani ana mashekhe anawapata, shetani ana maamuma na maimamu wote anawapata. Sasa maadamu shetani yupo, wako mashekhe waliopotea na wako mashekhe waliokuwa salama. Jambo la msingi wewe ni kutafuta hiyo sunna. Narudi pale pale ndugu Waislamu, kwamba umoja na mshikamano utakuwepo tutakapokuwa tumeshikamana na njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutakapoiacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, abadan hatuwezi kushikamana. Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru llaha fila la'allakum tuflihun, kisha akwambia akasema, wa atii'u llaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Mpaka mwisho kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kuna sababisha kuwa na nguvu. Wala tanaza, msizozane mkaiacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na inapotokea mizozo baina yetu, turudi kwake yeye. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul wa rasul. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mpaka hapa nataka kukuonesha kwamba sababu ya kufarakana na migawanyiko ya Waislamu ni pindi walipoiacha njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ili Waislamu wawe kitu kimoja, lazima tuwarejeshe katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umoja sahihi. Na miongoni mwa njia za kuwarejesha Waislamu katika umoja wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwatahadharisha Waislamu na vikundi mbalimbali vilivyoanzishwa ndani ya Uislamu ambavyo vinawatoa Waislamu katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vikundi hivyo lazima vitahadharishwe kwa sababu vinatugawa. Mfano, kipo kikundi cha Waislamu kinachofahamika Jama'atu ad-da'wa wa tablighi. Hiki kikundi kipo. Kikundi hiki kipo katika Uislamu, lakini pia kuna kikundi kinaitwa Hizbu Tahariri. Lakini kuna kikundi, vikundi ni vingi. Sasa kija ukawachukua Jama'atu ad-da'wa wa tablighi, ukawauliza nyinyi mtume aliwaacha? Kwa nini mnakuwa na tablighi? Kwa nini mnakuwa na hiyo? Ukiangalia ni kikundi ambacho kimeanzishwa na mtu Muhammad ibn Ilyas al-Kandahlawi. Na yeye kikundi hiki amekianzisha kwa misingi ya ndoto. Haya yanazungumzwa ndani ya vitabu vyao. Aya aliota kana kwamba anaonyesha umo ulivyoangamia, umefanyaje, umeteketea, ikabidi anzishe kikundi. Na kikundi hiki kina misingi yake, misingi sita. Kina utaratibu wa dawa, siku tatu, miezi minne, miaka minne. Kina utaratibu wa adhkari, baada ya swala. Haya mmetoa wapi? Nini, mbona mnajinyofoa kwa mtume, mnajitengenezea kikundi? Haya, tukiachana na hao, kuna kikundi kinaitwa kikundi cha Makhawarij. Kikundi hiki cha Makhawarij ni katika vikundi ambavyo ni hatari sana katika Uislamu. Na ni kikundi ambacho kinatakiwa kitajwe na Waislamu wakijue kikundi cha Kikhawarij. Kikundi hiki ndugu Waislamu kipo mpaka leo hii. Na ishara zake zilianza kuonekana zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kikundi miongoni mwa alama zake kubwa ni kupambana na watawala, kutoka dhidi ya watawala. Al-khuruju ala ulati am umuri al-muslimin, kutoka katika utawala wa Waislamu. Na chenyewe kazi yake ni kukufurisha dola. Alafu miongoni mwa alama zao ni kukufurisha Waislamu kwa madhambi ambayo hayamkufurishi Muislamu. Hatusemi kwamba ukiwa Muislamu ndio huwezi kutoka. Unaweza kutoka katika Uislamu, lakini kwa misingi na vigezo vya kielimu. Sasa hiki kikundi ukibishana, yani ukikikhalifu, wanakutoa katika Uislamu. Ni watu ambao hawana adabu na wanachuoni na maulama. Hawana adabu na viongozi wa dola wala viongozi wa dini. Anaweza akasimama kapumpu mmoja hapa akaanza kumtaja Sheikh Fauzani kama anamtaja mdogo wake. Anamtaja Sheikh Ibn Baz, anamtaja Albani. Hawana adabu na wanachuoni wa dini. Usipowaheshimu wanachuoni walioipigania dini hii, wamezeeka kwa ajili ya hii dini, utamheshimu nani? Hawa wanachuoni ambao wameitwa ni warithi wa mitume. Sasa alitokea siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam ili alimtuma Ali ibn Abi Talib katika nchi ya Yemen akafanya da'wa. Katika huko kufanya da'wa alipata dhahabu, kipande cha dhahabu ambacho kila kipande na mtawala alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakiagiza kipande kile kije kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakichukua akakigawa kwa baadhi ya masahaba wake wanne waliokuwepo pale. Alipokigawa kile kipande akatokea mtu mmoja pale anayeitwa Dhulhuwaisira At-Tamimi. Mtu yule akasimama pale akakrash ule mgao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema ittaqillah, ewe Muhammad, mche Allah tabarak wa taala. Huu mgao unaofanya huu hujamkusudia Allah. Kuwa mwadilifu. yani anasimama kwa ujasiri na ushupavu, anamkosoa Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya watu, anayeshushiwa wahi. Yule bwana alikuwa amenyoa upara, alafu macho yake yako ndani, yani amevimba usoni, ile mishipa na mifupa ya hapa kwenye ikawa imetoka kwenye mashavu, anaonyesha ukakasi fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ittaqillah, mche Allah tabaraka taala, faman ya'dil illam a'dil, nani atafanya uadilifu ikiwa mimi sio mwadilifu? Nani atakuwa mwadilifu kwenye hii dunia ikiwa mimi mtume wenu si mwadilifu? Akaambia hivi, kwa nini amniamini hali ya kuwa nimeaminiwa na Allah tabaraka taala, akanipa dhima ya dini? Kisha sahaba mmoja Khalid ibn al-Walid akataka kumkata kichwa yule mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamzuia, akasema inna min dhihada, katika kizazi cha huyu mnayemwona. Yule mtu alipomaliza kusema yale maneno, akageuka kwa jeuri, akatembea kwa mkogo kabisa, akaondoka zake bila adabu wala kujua kwamba amemwambia nani Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno gani. Mtume akasema huyu katika kizazi chake, katika mgongo wake watatoka watu ambao watakuwa mnadharau swala zenu, mkiona wanaswali wanasoma Qur'ani haivuki katika mashingo yao. Haya ni mahawari, ni katika sifa alizozitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam na nyinginezo. Ni watu ambao yani wanafanya ukakasi kwa Waislamu, wanakufurisha Waislamu ili wawaue. Hiki ni kikundi cha kihawari, na hapa Mwanza kiliingia na kikawa kinasumbua hii miaka ya nyuma. Wenyewe wanajiita wa jamaatul jihad, watu wa jihadi feki. Jihadi. Haya, tukawaambia leteni jihadi yenu mezani, tuzungumze jihadi katika Uislamu. Ukiwapinga wanataka kukua, huyu mnafiki auawe. Asa mnafiki, Mtume ameishi na wanafiki, hakuwahi kuua mnafiki hata siku moja. Nyinyi mnaoua wanafiki, mmepata wapi sheria hiyo? Lakini nini? Kwa sababu wao wamemezesha ile mifumo ya kikhawariji, na hao wakamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia akaja mtu mmoja anaitwa Hasanul Banna, na yeye akaanzisha kikundi chake cha Ikhwanul Muslimun. Sasa tukiacha kila Muislamu akaanzisha kikundi chake katika Uislamu, tutabaki na Uislamu upi? Sasa katika kuwarudisha Waislamu na kutengeneza umoja wao, ni kuwaweka Waislamu katika njia ya Mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Waislamu, kimalizia maneno yangu katika yale ambayo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametunasihi ili tutengeneze umoja wetu, ni sisi kushikamana na yeye. Kushikamana na nani? Na yeye Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume ashakufa, hayupo, tunamtoa wapi? Naam, yeye amekufa, lakini sunna zake zipo, dini yake aliyokuja nayo ipo. Ni wewe kutafuta. Hivi Muislamu utasemaje, utapoteaje wakati Qur'ani ipo? Si Qur'ani ipo? Sasa utasema nini wakati wewe hujui Qur'ani ipo, na juzuu 30 zipo, mafundisho ya Allah yamejaa ndani ya Qur'ani. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluh, katika surah Ali Imran. Vipi mtakufuru hali ya kuwa mnasomewa kitabu cha Allah? Unaachaje njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Qur'ani ipo? Kwa hiyo jambo la msingi ni sisi kurudi kwa Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kurudi katika sunna zake. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuambia, alipotupa tiba ya ikhtilafu, ni sisi kushikamana na njia yake wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin. Pia katika mahala ambapo sisi tunazozana, tunaachana. Hii Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiacha kila mmoja afahamu anavyotaka yeye, pia tutaachana. Simenielewa? Tutafanya nini Waislamu? Tutaachana. Kila mmoja kwa mfano amefahamu Qur'ani hivi, amefahamu sunna hivi, amefahamu hivi, tutaachana. huyu anafahamu. Kwa mfano, imekuja kauli ya Allah, kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hii ni aya ambayo ni msingi mkubwa kwa tablighi. Anambia sasa, Allah ametuambia tutoke, kuntum khaira umma, simeelewa. Akatafsiri khaira umma ai al-arab ukhrijat linnas, wakatafsiri al-ajam, ndio tafsiri ya tablighi. Khaira umma al-arab ukhriyat linnas al-ajam ta'muruna bil ma'ruf. Sema hizi ndo aya za kutoka kulingania aya, lakini wakaja pia wengine wakafahamu hivyo hivyo, hatuwezi kusalimika, tutachana chanana, kila mmoja atoka kijake. Kwa usalama wa dini yetu, aya yoyote ndani ya Qur'ani lazima ufahamu wako uwe na ufahamu wa maswahaba, wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao Allah amewasifia akasema radiyallahu anhum waradhu anhu. Wale wanafunzi ambao Allah amesema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, kuweni wa kweli. Allah amewasifia kuweni wa kweli maswahaba. Hawa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walifahamu Qur'ani kuliko sisi. Simenielewa Islam. Hawa ndio walijua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Lazima kila jambo katika Uislamu tulifahamu kwa ufahamu wao. Unapokuja ukasoma aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ukatumia aya hii kwa ni dalili ya maulidi, tutakuuliza sahaba gani alitafsiri hivyo, nani alifahamu? Sasa tunachukua ufahamu wako wewe ni nani kwenye hii dini. Mimi ni shehe wa mkoa. Haijalishi wewe shehe wa mkoa ndio umekuwa sahaba. Haya shehe, mimi ni shehe wa wilaya, mimi ni shehe mkubwa wa taasisi, mimi ni mudiri wa jimbo, mimi ni amiri. Haya yatusaidii sisi, tunataka ufahamu wako wewe na ufahamu wa maswahaba ndio huo. Aya unapokuja ukatusamia kauli ya Allah, waqatilu almushrikina kaffa wa uweni washirikina wote, eti iwe ndo aya kuwaua watu hovyo ya kujilipua. Hii aya alifahamu nani hivyo? Kwa sababu leo atakuta vijana wanahamasishana, leo unajua jihadi, mtu avae bomu wanamhamasisha, ndo hizo dawa za Abdirogo, Allah msamee, lakini njia yake haikuwa sahihi. Bana unajua vaa bomu unajilipua, umejitoa mwanga. Nani alifahamu hivyo? Nani alifahamu hivyo kwamba aya hii inamaanisha uvae bomu ujilipue ujitoe mwanga? Nani alifahamu hivyo kuwatukana watawala hadharani? Nani alifahamu hivyo? Kwa hiyo lazima ufahamu. Ufahamu ukiwa mbovu, haiwezekani kila mmoja akabaki na ufahamu wake katika dini aachwe. Lazima ufahamu uwe ni sahihi, ule ule wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wanaitwa wema waliotangulia katika dini hii, as-salafu salih, wema waliotangulia. Na sisi tunaokuja, ikiwa tutafuata njia zao, tutakuwa salafiyun, watu wanafuata njia wema waliotangulia, ahlus sunna wal jamaa. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tumetaja tatizo. Tatizo lenyewe ni migawanyiko. Sababu ni kuacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha ufahamu wa salafu salih, ufahamu wema waliotangulia. Tiba ni kurudi katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kurudi katika ufahamu wao, kwa kusoma dini yetu na kuyatahadharisha makundi yote ambayo yanajinasibisha katika Uislamu, ambayo ni sababu ya migawanyiko katika Uislamu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache tuliyokumshana, na atuimarishe katika dini yake, na atupe thabati katika njia ya mtume wetu Muhammad SAW, na atuthibitishe katika da'wa salafia, da'wa ya wema waliotangulia. Naomba niishie hapa. Baada ya adhana, kama kutakuwa kuna muda, basi turuhusu maswali mawili watatu ili tuweze kufunga kikao chetu. Barakallahu fikum.